pun mboten wayahe pun keduan wong-wong niku ngomong kepingin sholat iso khusyuk iso hadir menyang Gusti Allah. Ngapa? Wong nok jerone sembahyang mawon sing akeh niku nggak ada krentek elek. Ayo nggih napa mboten? Mboten khusyuk hadire, krentek elek niku cek kathah. Jahat kali wong niku timbul kadang-kadang niku mek pun kadung gak trimo pegel mangkel. Nggih napa mboten? Maca Fatihah eling karo wong sing megelno, eling karo wong sing ganggu, eling karo wong sing gak diterimakno, ndungakno elek, kadang-kadang krentek elek. Gak seneng aku, pegel aku, eling-eling mawon. Lho ya Pak dendam. Teng jero salat nggawa den. Niki lho kula kalih sampean sing kata. Ayo nggih napa mboten?